राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2061 तदनुसार 14 अक्टूबर 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदातरम् प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृदुवे नमः वसुदेव सौतं देवं वंशसारूढमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् हंसी विभूषित गयानवनीरदीताम्बरादर्नबिम्बलादरुष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्राद् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहमजाने हरि ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः हमारे तो भाई बात एक अनुभव जल्दी सिद्ध हो जाए एकदम एकदम सीधी सरल बात है सर एक जगह से चंद है ना सतो भी देते भाव ना भाव भी देते सर दो ही चीज है सीधी बात है बहुत सर जड़ता का त्याग करना है बस चिंता नहीं प्राप्ति करना है इन दोनों में से एक कर दो दोनों हो जाएगा जड़ता का सब त्याग थे चेतु की प्राप्ति करने के लिए जो नहीं है चेतु जो मुझे प्राप्ति कर लो जड़ता के उद्योग नहीं है एक एक ही दोनों में चिन्मय तत्व को प्राप्त करना है जो कि नित्य प्राप्त है आपको सबको नित्य प्राप्त है वो सबको केवल उसको ध्यान देना है जैसे हमारे पास चीज है अपड़ी है ऐसे ध्यान दिया आप शरीर को एक मानते हैं अपना ये बड़ी बात है शरीर और संसार एक है आप और परमात्मा एक शरीर और संसार किसी के साथ रहा नहीं किसी के साथ रहता नहीं किसी के साथ रहेगा नहीं किसी के साथ रह सकता नहीं और परमात्मा सदा साथ में था और सदा साथ में है और साथ में होगा और साथ सोते ही नहीं चार बातें वो हमारे हैं ये बड़ी शुभ बात है कि भगवान हमारे चिंतक वाला आप साक्षात परमात्मा के अंश है सब ईश्वरांश जीव विनाश एकदम ईश्वरांश जीव विनाश चैतन अमरा सर सुग्रास ईश्वरांश जीव विनाश चैतन अमरा सर सुग्रास बहुत सार बात है सार बात है एकदम उसके हम है शरीर के हम नहीं रुख भगवान के हो जाओ और किसी के नहीं अरे भगवान हमारा है और कोई हमारा नहीं सर बात है हम भगवान भगवान के और किसी के नहीं भगवान के और किसी के नहीं भगवान हमारे है और कोई हमारा नहीं चार बात मान लो आप मान स्वीकार कर लो निरता से एक बार सरल देश है विश्वास पूर्वक निरता से भगवान हमारे हम भगवान के आपने मान लिया वो ठीक है नहीं माना वो मान ले मान लिया वो पक्का हो गया हो गया ठीक है। बोध हो जाएगी, स्वभावत मिल जाएगी, स्वभाव होगी स्वभाव। ये भागवत रामायण ये सब इसी विषय को कहते, इसी विषय के लिए है ये सुनना करना। सब काम हो जाएगा सुगमता से, मैं भगवान कहूंगा। शरीर और संसार किसी के साथ रहने वाला नहीं, और भगवान कभी आपको छोड़ने वाला नहीं, कभी भी छोड़ेंगे ही नहीं, छोड़ सकते ही नहीं, छोड़ सकते नहीं, छोड़ा नहीं, छोड़ते नहीं, छोड़ेंगे नहीं, और छोड़ सकते ही नहीं। शरीर और संसार साथ रहा नहीं, साथ रहेगा, रहता नहीं और रहेगा नहीं, और वियोग होता ही होगा, ही हो रहा है, प्रत्येक क्षण वियोग हो रहा है। आप और हम माँ के दर में जो कह रहे थे एक चूहे की तरह, आज जो कैसे हो गया, जैसे जबल के थैले में चीजों भरे जो मोटा हो जाए, भर भर भर से मोटा कर दिया। ये फिर देने में है नहीं तो जा रहा है। परमात्मा कभी जाएगा ही नहीं, जा सकते ही नहीं, सर्वसमर्थ परमात्मा, परंतु हमारे में अलग होने में असमर्थ, असमर्थ आएगी स्वाभाविक है, स्वाभाविक स्वाभाविक होता, कभी अलग हुए नहीं, कल अलग हो सकते नहीं, कल अलग होंगे नहीं, कभी अलग हो सदा हमारे साथ है। प्रसन्न हरदम प्रसन्न, हरदम हरदम प्रसन्न। सत्संग सुनने वाले भाई बहनों के लिए तो बहुत ही बढ़िया बात है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे ईश्वर अंश जीव विनाशी चैतन्य मन अवतस्य पुत्र। सब संसार मात्र परमात्मा है, वासुदेव सर्वम, यह गीता जी का सिद्धांत एकदम पक्का, कहीं चलने वाला नहीं, पक्की बात है। इस अंश जीव विनाशी चेतना मूर से उसके हम है, हमारे प्रभु है, एकदम सच्ची बात है। स्वतः सिद्ध स्वाभाविक होना नहीं है, करना नहीं है। पायो परम विश्राम, करना कुछ नहीं, जब ध्यान सत्संग स्वाध्याय भागवत रामायण कथा ये सब कुछ नहीं करने के लिए है, करना सब नहीं करने के लिए। वासुदेव सर्वम है, ये सर्वम शब्द भी दूधी सत्ता होने से है, दूधी सत्ता स्वीकार कर रहे हैं, दूधी सत्ता है ही नहीं, सत्ता ही जब एक ही है तो सर्व क्या कहे। वासुदेव एकदम बढ़िया बात है, एकदम बढ़िया बात है। भगवान हमारे, हम भगवान के, इतनी बात इतनी है, इसमें कोई समझदार की बात नहीं है। अद्वैत अद्वैत विश्वाद्वैत शुद्धाद्वैत द्वैताद्वैत अंत भेद भेद सब आ जाए, एकदम बहुत बढ़िया से हमारे को प्रभु कभी छोड़ सकते ही नहीं, कभी छोड़ा नहीं, कभी छोड़ा नहीं, अभी छोड़ता नहीं, भविष्य में छोड़े नहीं और छोड़ सकते ही नहीं। जीव ने भूल करी है तो असत को सत मान लिया, असत सत मानने से वो नहीं की तरह हो गया है आत्मा एकदम सीधी सर सब कह दिए, सब कह दिए। मनुष्य मात्र के लिए तो विशेष भगवान हमारे, हम भगवान के सच्चे ऐसे भगवान में लग जाओ पर आपसे आप सब ठीक हो जाएगा। आपसे आप बिना किए बिना कुछ हे नाथ हे नाथ हे नाथ पर आपको बोलो नहीं मस्त हो जाओ। ये अमृतमय भागवत कथा रामायण का पाठ कितना बढ़िया है, ये सब पुष्ट करता है भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। आनंद की बात है, बहुत की बात है। एकदम सिद्धांत की बात है, पक्की ठोस पक्की। जहां जहां बाधा आवे वहां पुकारो भगवान को। इस विषय में भगवान मदद करते हैं बहुत, संसारी भगवान जी ने अब प्रेम से अब करो कीर्तन भगवान नाम का कीर्तन कथा कीर्तन कल विषय कथा और कीर्तन बहुत सारे नाव बहुत एकदम तल्लीन हो गए।